जाओ मुरारी रे, तुम मत जाओ मुरारी रे, तुम मत जाओ मुरारी रे, गोकुल जन हमरा कुल हो रे, गोकुल जन हमरा कुल हो रे, निर्मल वतन पर जातारी रे, निर्मल वतन पर जातारी रे, तुम मत जाओ मुरारी रे, तुम मत जाओ मुरारी, मत जाओ मुरारी रे, मुरारी मुरारी तुम मत जाओ मुरारी, तुम मत जाओ मुरारी रे, उदीदार का इंद्रपुरी रे, गोकुल की रतनारी रे, गोकुल की रतनारी रे, कृष्ण दास मान सुनती रे, तुम मत जाओ मुरारी रे, तुम मत जाओ मुरारी, तुम मत जाओ, तुम मत जाओ मुरारी, तुम मत जाओ जावो मुरारी रे, तुम मत जावो मुरारी रे, तुम मत जावो, तुम मत जावो, तुम मत जावो, तुम मत जावो मुरारी रा, तुम मत जावो मुरारी रे, तुम मत जावो मुरारी।